και θαλασσί, εγώ και εσύ. Δραπέτες και θεοί σε ένα νησί. Άσπρο και θαλασσί, νάξο και πάρο. Απόψε θα με πάρεις να σ' αλαπάρω. Άσπρο και θαλασσί κι ο έρωτας κρασί. Φεγγαράδες, φύς, κυκλάδες, με ξενύχτια και παρακάδες, με φωτιές στην παραλία, έρωτα καημέ. Δυο καρδιές σου γίναν μία. Φεγγαράδες, φύς, κυκλάδες, με ξενύχτια και παρακάδες, με φωτιές στην παραλία, θαλασσί, εγώ και εσύ. Δραπέτες και θεοί σε ένα νησί. Άσπρο και θαλασσί και χέρι χέρι. Γιορτή θα'ναι κι αυτό το καλοκαίρι. Άσπρο και θαλασσί κι ο έρωτας κρασί. Φεγγαράδες, φύς, κυκλάδες, με ξενύχτια και βαρκάδες, με φωτιές στην παραλία, έρωτα καημέ. Δυο καρδιές μου γίναν μία. Ξενύχτια και βαρκάδες, με φωτιές στην παραλία, έρωτα καημέ. Δυο καρδιές μου γίναν μία. Φεγγαράδες, φύς, κυκλάδες, με ξενύχτια και βαρκάδες, με φωτιές στην παραλία,